reakcji Tuska w prywatnych rozmowach, w tym podczas spotkania z kanclerz Niemiec. Zasugerował, że Polska może wystawić europejski nakaz aresztowania Tuska. Polityk, który z jednej strony bardzo intensywnie angażuje się w polskie sprawy, to w sytuacjach, powiedzmy sobie, w najwyższym stopniu wątpliwych, takich jak to, co ja nazwałem puczem i nie wycofuję się z tej nazwy. Polityk, który nam szkodzi, na przykład sprawa tych 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę, czyli biorąc pod uwagę zobowiązania pani Kopacz, to byłoby 3 miliardy euro dla Polski i wiele innych posunięć, no to trudno, żebyśmy kogoś takiego akceptowali. Lider PO Grzegorz Schetyna, nawiązując do starań Tuska o reelekcję na stanowisko szefa Rady Europejskiej, mówił dziś, tu cytat, że Europa jest na tyle mądra, racjonalna i przyzwoita, że nie posłucha bredni PiS na temat Donalda Tuska. Trwająca 2,5 roku kadencja Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej upłynie z końcem maja. Błąd obsługi wyciągu był prawdopodobnie przyczyną porannego wypadku w Wiśle, ustalili policjanci. Przypomnijmy, dwie osoby zostały ciężko ranne w wyciągu w Soszowie. Mężczyźni pracownicy stacji narciarskiej spadli z tak zwanej kanapy, którą jechały trzy osoby. Poszkodowani to mieszkańcy Wisły w wieku 33 i 50 lat, mówi Radiu Katowice podkomisarz Rafał Domagała. Do wypadku doszło chwilę po ruszeniu z dolnej stacji. Na kanapie siedzieli trzej pracownicy stacji narciarskiej, którzy mieli wykonać tak zwany przejazd kontrolny. W pewnym momencie ten wyciąg krzesełkowy zaczepił o siatkę zabezpieczającą, znajdującą się tuż przy dolnej stacji. Dwaj mężczyźni spadli, a jeden z nich zdołał się utrzymać. Siatka była podniesiona na czas przejazdu ratraków śnieżnych, no i nie została ona opuszczona przed uruchomieniem wyciągu. Ranni mężczyźni zostali przetransportowani helikopterami do szpitali. To kolejny wypadek na wyciągach narciarskich w Beskidach w tym sezonie. W styczniu także w Wiśle spadł z wyciągu 9-latek. Szef niemieckiej dyplomacji kwestionuje określony przez NATO poziom wydatków na obronność w wysokości 2% PKB. Sigmar Gabriel powiedział, że oceniając finansowe zaangażowanie kraju w sprawy bezpieczeństwa, powinno się uwzględnić także inne ponoszone koszty. Podczas trwającego w Bonn spotkania szefów dyplomacji krajów G20 Gabriel przekonywał, że Niemcy, choć wydają na obronność mniej niż 2% PKB, w inny sposób przyczyniają się do europejskiego bezpieczeństwa. Niemcy na przykład robią dużo więcej w kwestii pomocy rozwojowej niż inne kraje NATO. Wydajemy też 30 do 40 miliardów euro rocznie na integrację prawie miliona uchodźców. Myślę, że to też przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa. Szef niemieckiej dyplomacji zaznaczył przy tym, że rozumie Amerykanów, którzy nie chcą już przeznaczać tak dużych środków na bezpieczeństwo Europy. Stany Zjednoczone mają mniej więcej takie samo PKB co Europa, dlatego trzeba przyjąć do wiadomości, że w Ameryce trwa debata w sprawie dalszego dźwigania tego ciężaru. Szef Pentagonu James Mattis wezwał niedawno kraje NATO do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 2% PKB. Zasugerował, że jeśli członkowie sojuszu nie spełnią tych wymagań, to Stany Zjednoczone ograniczą swoją rolę w NATO. Z Bonn Wojciech Szymański, Polskie Radio. Urząd Skarbowy na Sycylii, niezwykle wyrozumiały dla mieszkańców tej włoskiej wyspy, w ciągu ostatnich 10 lat dopuścił do tego, by zatrzymali sobie sumę 52 miliardów euro, które powinni odprowadzić do Skarbu Państwa. Nawet gdyby, jak chce Forza Italia, po pieniądze te przyszła do domów opornych podatników policja, to z 30 miliardami można się już pożegnać. Ich ściągalność bowiem zdążyła ulec przedawnieniu. O tym wszystkim, bez najmniejszego zażenowania, szef sycylijskiego urzędu skarbowego mówił przed parlamentarną komisją do spraw walki z mafią. Ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że w uchylaniu się od płacenia podatków przodują właściciele sadów, zakładów pogrzebowych i firm budowlanych, tradycyjnie związanych z Cosa Nostra. Podatków nie płacili nagminnie także lokalni politycy, a nawet deputowani do miejscowego sejmiku, których zarobki i przywileje są identyczne jak członków włoskiego parlamentu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czas na sport. Monika Sołkowska. Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z Ajaxem Amsterdam u siebie. W pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. To spotkanie na stadionie przy Łazienkowskiej oglądał Michał Gąsiorowski. Michał, był gol dla Ajaxu czy nie było?

Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. What's cool to us might be strange to you. Pardon me for breathing. Could we borrow some of your air? The problem with you and your kind is you don't know love is there. Lay down your funky weapon. Come join us on the floor. Make it love, the music's the only thing for fighting for. We are the new power generation. We wanna change the world. The only thing that's in our way. Under my hair, I bet you thought the lights were on, but no one's living there. You think that if you tell enough lies, they will see the truth. I hope they bury your old ideas the same time they bury you. Lay down your fucking weapon, come join us on the floor. Make your love and music's the only things we're fighting for. Nie z całym tekstem tego utworu utożsamiam się, ale sporo w nim jest mojego spojrzenia na świat. Prince i New Power Generation rozpoczął dzisiejsze wydanie audycji Soul Muzyka Duszy. Program zrealizuje Iwanka Kunewa. W naszym wirtualnym świecie jest już Dawid Bartkowski, a przed mikrofonem Hirek Wrona. Dobry wieczór. 16 lutego 1939 roku urodził się Czesław Niemen. That's right, that's the universal smash in America and Great Britain tonight on Radio Luxembourg, broadcasting exclusively to Poland, their Creedence Clearwater Revival and Proud Mary. All the way from Poland comes Niemen and the Akwareli. Cóż, waka noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, martwy dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź. dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką. Noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką noc. A więc proszę cię. And here's a star. Duck, he's a star, all right. That was Nieman and the Arc Forelli, then from the LP Nieman with Come On Such a Night. What a star! W czasach mojej młodości słuchało się Radia Luksemburg, kiedy usłyszałem kiedyś tam Czesława Niemena w Radiu Luksemburg, po prostu chodziłem dumny przez miesiąc, a później to nagranie znalazło się na jednej z płyt składankowych. I z wielką radością odtworzyłem dzisiaj dla Państwa ten utwór. Czesław Niemen był dla wielu, w tym i dla mnie, niesamowitym przewodnikiem po stylach muzycznych i po pięknych melodiach. To dzięki niemu znam taki, a nie inny świat muzyczny. Kiedy poznaliśmy się, wielokrotnie okazywał pokorę wobec innych twórców, ale podkreślał też, że coraz mniej pięknych piosenek, albo wręcz mówił, że wszystkie najpiękniejsze melodie świata zostały już napisane. I w tej drugiej kwestii nie do końca się z mistrzem zgadzałem i chyba nie miał do końca racji. Oczywiście na szczęście dla nas, dla fanów muzyki, a sam napisał mnóstwo cudownych melodii. Nam wdzięczny śpiewał w leśnej ciszy, brzoza mu gałązki chyli swe. Same lato rozgrzane słońcem dyszy, a ty mnie nie chcesz, ty nie chcesz mnie. Aj lądka, srebrna lądka przeleciała, tąd promień słońca na połowie. Już jesień wrzątka swą wszędzę rozmotała, a ty mnie nie chcesz, nie. A ty mnie nie chcesz, latem dojrzałym, a ty mnie nie chcesz, choć jesień późna już. A ty mnie nie chcesz, serce mnie stałym, czemu mnie nie chcesz, oj, kiedy świat daleki byś nie poszła, świat do prośby się przychyli. Jadąc dzisiaj do radia, zastanawiałem się, co by było, gdyby Czesław Niemen wystąpił ze swoim zespołem Akwarele na festiwalu Woodstock w 1969 roku. Bo gdzieś tam cały czas z tyłu głowy brzmią mi słowa Claude'a Schala, znakomitego DJ-a i producenta francuskiego, który powiedział kiedyś, a grał w Polsce swój set DJ-ski w dniu, kiedy Czesław Niemen zmarł. Powiedział, to był wielki wokalista. Czesław Niemen fantastycznie zaśpiewał, a teraz jego córka Natalia. Lepiej trwać jak skała, która rodzi najcenniejszy kruszec. Milczenia. Niż porażać światłem spadającej gwiazdy. Ciosem oślepienia. Nie wyszepetuj marzycielskich życzeń. Skrzący się od chwali. O! Tego 4 lutego ukaże się nowa płyta Natalii Niemen. Niemen mniej znany, taki nosi tytuł ten album. Oczywiście utwory wielkiego taty śpiewa córka. Utwór, którego posłuchaliśmy, to Nie wyszeptuj, który znalazł się na krążku spod chmurki kapelusza Czesława Niemena. Cuda śmierć ze szczęściem własnym łączą tylko ludzie zwariowani. Koniec cytatu z tego właśnie utworu. Warto zwrócić uwagę na te słowa. My thoughts forgot where you were and what am I? Words are deep and I feel this time so high, so wake me up, so wake me up to see this girl in my skin. Yeah. wykonawca Ayala. To duet producencki, głos należał do Romy. Tytuł płyty Astrophys, a tytuł nagrania Pulse. Ayala, tak jak wspomniałem, to duet producencki, w skład którego wchodzą Pers i Zone. Album został wyprodukowany przy użyciu, uwaga, uwaga, płyt winylowych i oldschoolowych różnych urządzeń robiących bity. Jeszcze jedna dosyć ważna sprawa. Okładkę zaprojektowała Anopsa, kultowa artystka uliczna. Jeszcze jeden super debiut w audycji Soul Muzyka Duszy i na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Hubert Taz i The Small Circle. Hubert Taz i The Small Circle wystąpili podczas koncertu Before Good Vibe Festival. Good Vibe Festival odbywa się w Koszalinie co roku. To już tak jest od 3 lat. W połowie czerwca odbędzie się 4. edycja tej imprezy. A ponieważ to impreza mocno niekomercyjna i dodatkowo gra się na niej takie style jak funk, instrumentalny hip-hop, jazz czy soul oraz oczywiście elektronikę, to my jako Soul Muzyka Duszy będziemy bardzo te koncerty wspierali. Skoro już wspomniałem o występach artystów na żywo, no to jeszcze o kilku takich koncertach. We'll be right back.

Dzień wcześniej niż Sampa, również w Warszawie, tyle że w klubie Niebo, wystąpi znakomity Thundercat, człowiek, który nagrywał ze wszystkimi największymi eksperymentatorami czarnymi w XXI wieku. Jeszcze jedna informacja, no może nie tyle koncertowa, co imprezowa. Od jutra NBA All-Star Game, czyli zacznie się dla fanów koszykówki, nie tylko zresztą dla takich stałych fanów, ale dla również takich okazjonalnych, wielkie święto koszykówki amerykańskiej. I będzie na co popatrzeć mnie najbardziej, i tu Państwo się mogą zdziwić, ekscytuje właśnie ten pierwszy mecz pomiędzy wschodzącymi gwiazdami koszykówki amerykańskiej kontra reszta świata. Zobaczymy. Faworytami są oczywiście jak zwykle Amerykanie. To wróćmy do koncertu w Polsce. No words explain it, but I don't know how to say, but it makes me shout. I don't know how to say, maybe ain't no word for this, I'm gonna shout it out. Oh, I'm hesitating, don't know how to tell you, but I'm contemplating walking out on you. But it's so hard, it's so much that I like about you. At the same time, I hate ya, you're always taking me through, yeah. Ch-ch-ch-changes and all your rages is more than love, and I don't know what you call me. My heart can't take it, I'm running after you. But it's so hard, it's so much that I wanna do to you. At the same time, I should shake ya, you're always putting me through, yeah. Ch-ch-ch-changes and all your rages is more than love. I don't know what you call me. Yeah.

When I had to learn the hard way and you would let me fall but never did it out of spite. You told me never burn a bridge if you build it and you need it, whether river or brook. And here we are again and across the path. Darwin's our friendship strongest last, but our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to clash. Fought past the bowl, beef bouts and brawls, passive pettiness, blame games and all. Had a few deals, time out to chill, but knowing what you need, space means you feel with love. That's love. That's love. Oj, będzie się działo i podejrzewam, że będzie bardzo przyjemnie. Odyssey pojawi się 11 kwietnia i 11 kwietnia w Stodole. That's Love to chyba jeden z najpopularniejszych utworów tego rapera. A teraz powracamy do muzyki Czesława Niemena. Specjalnie dla audycji Soul Muzyka Duszy, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia, DJ Eprom i jego mini-mix zrobiony z utworów właśnie Czesława Niemena.